Mamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje stratek i politolog Zbigniew Brzeziński. Zmarł w Waszyngtonie. Nowelizacja prawa akcyzowego od dziś wchodzi w życie. Na z nią nowe przepisy. Za chwilę też relacja z Mazur. Rusza tam święto weterana. Świat stracił wielkiego człowieka. Wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny i najbliższych Zbigniewa Brzezińskiego. Taki wpis na Twitterze umieściło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zbigniew Brzeziński, były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ekipie prezydenta USA Jimmy'ego Cartera, zmarł w Waszyngtonie w wieku 89 lat. Był ważną częścią naszego życia od ponad 4 dekad i był znakomitym urzędnikiem państwowym. Czytamy w oświadczeniu na stronie Centrum Cartera. Sam były prezydent napisał, że Brzeziński odegrał zasadniczą rolę we wszystkich najważniejszych wydarzeniach polityki zagranicznej i jego administracji. O śmierci Brzezińskiego informują amerykańskie gazety i stacje telewizyjne. Dziennik Wall Street Journal pisze, że Zbigniewa Brzezińskiego, nazywanego przez przyjaciół Zbigiem, od dziesięcioleci uważano za czołowego eksperta w sprawach międzynarodowych. Gazeta przypomina, że był on zagorzałym antykomunistą i że przez większość życia nosił w sobie głęboką nieufność wobec Związku Radzieckiego. Dziennik New York Times napisał, że podobnie jak urodzony w Niemczech Henry Kissinger, pochodzący z Polski Zbigniew Brzeziński miał znaczący wpływ na sprawy światowe na długo przed i po urzędowaniu w Białym Domu. Nowojorska gazeta przypomina, że był związany z Partią Demokratyczną, ale wobec Związku Radzieckiego należał do Jastrzębi, uważając ten kraj za dużo większe zagrożenie niż Chiny. O śmierci Zbigniewa Brzezińskiego poinformowały także telewizje Fox News oraz CNN. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. Wchodzą w życie nowe przepisy akcyzowe dotyczące skażonego alkoholu. Zwiększają kontrolę nad obrotem importowanym produktem. Zmiany pozytywnie ocenia dla budżetu i dla branży prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego Leszek Wiwała. Wprowadzenie rejestru podmiotów, które sprowadzają alkohol całkowicie skażony, może doprowadzić do porządkowania handlu spirytusem z zagranicy. Przynajmniej lepszy monitoring wprowadzi. Leszek Wiewała zastrzega jednak, że regulacja odniesie sukces tylko wtedy, gdy będzie egzekwowana. Weterani z całej Polski świętują na Mazurach. W Orzyszu koło Giżycka rozpoczynają się właśnie obchody. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko. Witam. Jak będą wyglądały obchody? No, to są dwudniowe obchody Dnia Weterana i właśnie, tak jak mówiłaś, się rozpoczynają na konkretnie strzelnicy Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. To jest kilka kilometrów od Orzysza. To jest konkurs o Puchar Ministra Obrony, a także o Nagrodę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I do konkursu zgłosiło się ponad 100 weteranów z całej Polski. I dla nich te zawody to jest bardzo ważna impreza. Jest to impreza integracyjna, możliwość spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, władz wojskowych, dowódcami wojskowymi, żeby w takiej luźnej, wojskowej atmosferze, po tych strzelaniach, przy delikatnej rywalizacji, móc podzielić się również takimi sprawami jak kwestie związane z problemami, które nas dotyczą. Tłumaczy prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Tomasz Klotz. Te zawody potrwają do 14 i to tylko część z wielu imprez, które zaplanowano dzisiaj na Mazurach. Za godzinę w Giżycku w porcie jachtowym rozpocznie się akcja krwiodawstwa, potem będzie turniej rycerski, przegląd rokowych kapel, a wieczorem koncert dla weteranów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Słowo arena w nazwach obiektów sportowych zakazane w Turcji. Polecił je usunąć prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Wytłumaczył, że jest to wyrażenie obce w języku tureckim, odnoszące się do walk między gladiatorami i dzikimi zwierzętami. Angielskie słowo arena ma w nazwie co najmniej kilka obiektów sportowych w Turcji. Z reguły towarzyszy ono nazwie sponsora. Dotyczy to m.in. słynnych klubów piłkarskich ze Stambułu, Galatasaray i Fenerbahçe. A więcej o sporcie już teraz Monika Sułkowska. A przed nami dziś emocjonujący piłkarsko wieczór i emocjonujący piłkarsko weekend. Między innymi finały pucharów Hiszpanii, Francji, Anglii i Niemiec. U nas mecze przedostatniej kolejki Ekstraklasy w grupie spadkowej. Już dziś możemy poznać spadkowicza. Kto nim będzie? Zdaniem Jerzego Engela najbardziej zagrożone są Arka i Ruch, które zagrają dziś przeciwko sobie. Przykro jest patrzeć na Arkę Gdynia, bo jest to zespół, który zagrał fantastyczny mecz w finale Pucharu Polski. Jeśli taki zespół opuści ligę, to będzie to przykre dla całego futbolu naszego, że będzie reprezentował polski futbol na arenie międzynarodowej zespół, który będzie w pierwszej lidze. Ruch ma swoje wewnętrzne problemy. Widzimy, co się dzieje. To nie jest tylko sprawa czysto sportowa. Początek wszystkich spotkań o 18:00. Jutro o tej samej porze przedostatnia kolejka w grupie mistrzowskiej. Tam też możemy poznać najważniejsze rozstrzygnięcie, czyli mistrza kraju. Mistrza Polski w piłce ręcznej dziś poznamy na pewno. Przed nami rewanżowe spotkanie finału, w którym walczą

politykiem. Jednocześnie między innymi bardzo ostro wypowiadając się w kwestii na przykład wojny w Afganistanie, popierając partyzantkę afgańską, w jakimś stopniu spowodował to, że Rosja osłabła. Był konsekwentnie postępowania amerykańskich prezydentów doprowadziła do sytuacji, w której Rosja musiała się wycofać z wyścigu zbrojeń i w istocie wpadła w tą fazę pierwstrojki, która była bardzo istotna dla upadku całego systemu komunistycznego. Zbigniew Brzeziński też dla nas na przykład osobiście to był człowiek, który bardzo mocno popierał ruch Solidarności. To znaczy też jakby sterował całą opinię amerykańską na fakt, że to jest niezwykle ważny ruch dla przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej, że to jest ruch, który ma ogromne szanse, żeby właśnie skończyć z tym drugim totalitaryzmem w Europie, i to było na pewno z naszego punktu widzenia niezwykle ważne i dlatego też niezwykle szanowaliśmy, ceniliśmy Zbigniewa Brzezińskiego jako człowieka, który naprawdę wiedział, co jest dobre dla Polski, ale także co jest dobre dla świata. Minister Paweł Soloch. Ja jeszcze kontynuując tutaj myślę pana Grupińskiego, chciałbym zwrócić uwagę na konkretną rolę, jaką odegrał w historii destrukcji bloku sowieckiego Zbigniew Brzeziński. To on był tym, który jakby silnie wsparł i wymyślił strategię towarzyszącą konferencji helsińskiej, która podniosła kwestię praw człowieka, tutaj stamtąd później Solidarność. Co nie było w tym czasie takie oczywiste, kiedy w Stanach Zjednoczonych trwała dyskusja i zwolennikiem innej opcji był jego wielki przeciwnik, również wielka indywidualność Kissinger, którzy popierali, ta druga opcja popierała podział strefy wpływów między Związek Sowiecki a stały podział strefy wpływów w Europie. Brzeziński postanowił to obejść właśnie strategią praw człowieka. Rosjanie się na to zgodzili. To zapoczątkowało rzeczywiście ewolucję prowadzącą do rozpadu Związku Sowieckiego. Ja także chciałbym wspomnieć spotkanie ubiegłoroczne prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie z Zbigniewem Brzezińskim. To była długa, bardzo taka interesująca i widać było, że na tych samych falach prowadzona rozmowa. Rzeczywiście odszedł wielki człowiek, wielki Polak. No on był przede wszystkim Amerykaninem, ale był też Polakiem. Był Polakiem z obywatelstwem amerykańskim. Tak, tak. I dawał tego dowody, że był Polakiem. Stanisław Tyszka. Zbigniew Brzeziński był niewątpliwie bardzo wpływową postacią i ważną również dla Polski. Wpływał zarówno jako analityk, jako politolog, jak i jako doradca polityczny. Ja bym zwrócił może najpierw uwagę na fakt, on się wywodził ze szlacheckiej rodziny Herbu Trąby z Brzeżan i to pokazuje trochę, jakby mogły wyglądać polskie elity, gdyby nie, prawda, to, co zrobił Hitler i Stalin i później komunizm. Jeżeli chodzi o... Dzisiaj, prawda, wypada mówić dobrze o Zbigniewie Brzezińskim. On miał olbrzymi pozytywny wpływ na politykę amerykańską, jeżeli chodzi o stosunek i do Polski, i do innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczy przyczynił się do tego, że do bardziej pozytywnego nastawienia kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Często szedł pod prąd nawet wytycznym, prawda, dyplomacji amerykańskiej w swoich spotkaniach w Polsce i w regionie. Był przeciwko wojnie w Iraku. Często miał duże wpadki, jeżeli chodzi o przewidywanie, prawda? Przewidywał, że komunizm upadnie w Rosji, prawda, dużo później. Popełnił parę błędów, jeżeli chodzi o politykę wobec Iranu i tak dalej. Tak dalej. W ogóle nie wierzyli w upadek. Natomiast, prawda, no. Natomiast rzeczywiście, no, jako przedstawiciel, no, gdzieś tam lobby propolskiego w Stanach Zjednoczonych miał olbrzymi pozytywny wpływ. Barbara Dolniak. Zbigniew Brzeziński był takim oknem na świat Polski i Polaków, działając i odgrywając istotną rolę na arenie międzynarodowej, nie zapominał o Polsce. Mówił o jej roli, mówił o możliwościach, ale także podejmował działania, które tą Polskę na arenie międzynarodowej wspierały i pomagały w szczególnie trudnych momentach, w szczególnie trudnej historii, podejmować działania, które przybliżały nas do tych zmian, które nam się zdarzyły, które są pozytywne. W związku z tym mam nadzieję, że to wspominanie będzie nie tylko dzisiaj, w związku ze śmiercią Zbigniewa Brzezińskiego, ale wejdzie na stałe w naszą historię, nasze wspomnienie i nasze rozmowy o nim, a także roli, jaką odegrał, pozytywnej roli, zarówno w sprawach międzynarodowych, ale także i może przede wszystkim w sprawach naszych, Polski. Marek Sawicki. Myślę, że po Puławskim, Kościuszce był to trzeci wielki Polak, który miał ogromny wpływ na obecny kształt i Stanów Zjednoczonych, i Polski, ale także Europy i świata. Przypomnę także, że to był ten polityk, który ostrzegał również papieża i Polskę przed ewentualną interwencją Rosji. Zresztą musiałbyś Paderewskiego wymienić. Związku Sowieckiego w trakcie, czy tuż przed stanem wojennym. Więc z pewnością... Nie tylko ostrzegał, ale też rozmawiał. Rozmawiał z papieżem również w tej sprawie. Tak, ale też interweniował w tej sprawie, by Amerykanie odwiedli Rosjan tych zamiarów. Rzeczywiście i po tych jego interwencjach, sugestiach, takie rozmowy bezpośrednio Amerykanów z Rosją odbyły się, więc Rosja wiedziała, że ewentualna interwencja w Polski nie pozostanie, w Polsce nie pozostanie bezkarna. Joachim Brudziński. Właściwie co do roli pana profesora Zbigniewa Brzezińskiego jako sowietologa, jako stratega, wszyscy moi przedmówcy powiedzieli właściwie już wszystko i pod każdą z tych wcześniejszych wypowiedzi oczywiście bym się podpisał i każdemu z państwa przyznałbym rację. Ja z kolei chciałbym zwrócić uwagę na ten element i wątek, który pojawił się w wypowiedzi pana marszałka Tyszki, a mianowicie jaką moglibyśmy mieć elitę i jaką mieliśmy elitę tak naprawdę, bo przecież co prawda profesor Brzeziński był kilka lat młodszy od pokolenia Kolumbów, ale ja pozwólcie państwo na taką osobistą refleksję. Parę dni temu wróciłem z Włoch, towarzyszyłem kombatantom podczas uroczystości na Monte Cassino, później w Bolonii i to pokolenie ludzi urodzonych, wykształconych, uformowanych, wychowanych w tym krótkim okresie Polski niepodległej, w okresie międzywojennym, daje tak piękne świadectwo, że gdy stawiamy obok nich takie postacie jak profesora Brzezińskiego, no tutaj pan poseł Sawicki no, przywołał wielkie postacie naszej historii, Puławski, Kościuszko, ale wydaje mi się, że wśród jakby osób towarzyszących profesorowi Brzezińskiemu w jego aktywności, działalności na rzecz Polski i naszej części Europy, jeszcze dwie postacie warto tutaj przywołać. Jana Karskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Każdy z nich z profesorem Brzezińskim miał rzeczywiście realny wpływ na to, jak elity Stanów Zjednoczonych, administracji, poszczególnych prezydentów patrzyły na nasz region. I oczywiście z nich, z tej trójki, profesor Brzeziński był najwyżej umocowany, miał największe możliwości wpływania na decyzje kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, ale jednego możemy być pewni. Jeżeli Polska ma w kolejnych latach odgrywać poważną rolę we współczesnym świecie, to musimy uczynić wszystko dzisiaj jako niepodległy i suwerenny kraj i uczynić musi wszystko Polonia w Stanach Zjednoczonych, żeby nasi rodacy, nasi przedstawiciele przynajmniej starali się osiągnąć taki poziom skuteczności i autentycznego autorytetu, jaki reprezentował profesor Brzeziński. Teraz chciałam zapytać o rezultaty mini szczytu NATO. Na szczycie byli przywódcy państw natowskich oczywiście, wśród nich Donald Trump, Emmanuel Macron, oczywiście Andrzej Duda, był też minister Macierewicz, który wcześniej był poddany ocenie Sejmu, wyszedł z tej oceny, jak można się było spodziewać, zwycięsko. Jedna z gazet podsumowała spotkanie w Brukseli dość odważnym tytułem Polska wyznacza przyszłość NATO, ale inne zajęły się tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie potwierdził, że punkt 5 paktu pozostaje w mocy, a jeszcze inne tym, że prezydent Duda cytował wiersz Broniewskiego, a nie powinien, więc chciałabym się dowiedzieć u źródeł, a źródłem jest tutaj Paweł Soloch. Jaka była waga tego szczytu tak naprawdę? No, on w ogóle nie jest nazywany szczytem, tak? Mówi się o spotkaniu przywódców państw Sojuszu Atlantyckiego, dla którego to spotkania w formalnym pretekstem było otwarcie nowej siedziby NATO. De facto chodziło o to, żeby przede wszystkim nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, ale również nowy prezydent Francji, inni przywódcy mogli się spotkać razem, i w związku z tym, że było to spotkanie, a nie szczyt, nie miało agendy, która miała prowadzić do osiągnięcia jakichś celów nowych deklaracji. Natomiast... Ale konkretnie chciałam zapytać o ten piąty punkt. Czy rzeczywiście brak takiego wyraźnego potwierdzenia na jakimś takim ogólnym forum oznacza, że on nie pozostaje w mocy? To do tego chciałem zmierzać. Otóż to spotkanie miało taki sens, po pierwsze, jak spotkania, każde spotkanie rodzinne umacnia więzi tak czy inaczej, niezależnie od tego, co jest formalnym powodem tego spotkania. W symbolice odsłonięciu z jednej strony pomnika upamiętniającego upadek muru berlińskiego, z drugiej strony atak na World Trade Center, zostały zarysowane te dwa kierunki, które NATO zamierza realizować. Czyli polityka wschodnia, odpowiedź Rosji. Zresztą to wielokrotnie padało w wypowiedziach również prezydenta Trumpa, i walka z terroryzmem. Natomiast w samym wystąpieniu swoim prezydent Stanów Zjednoczonych, nie odnosząc się bezpośrednio do artykułu 5, powiedział parokrotnie: będziemy robić to, co żeśmy robili do tej pory. I mówił o tym, o obecności żołnierzy amerykańskich, o tym, że zadecydował o wydaniu jeszcze więcej pieniędzy na wysuniętą obecność, czyli na bezpieczeństwo flanki wschodniej NATO. Oczywiście domagając się w taki specyficzny dla niego bezpośredni sposób zwiększenia wydatków przez państwa sojusznicze. I te uwagi nie dotyczyły Polski, dotyczyły innych państw. Czy Polska się do czegoś konkretnego zobowiązała, jeśli chodzi o intensyfikację walki z państwem Daesh, bo o tym też była mowa. Nie, no Polska się podpisała pod... Polska już wcześniej deklarowała gotowość rozszerzenia swojego zaangażowania stosownie do koncepcji, które zostaną ostatecznie wypracowane, bo to trzeba jeszcze sprecyzować, na czym ta walka ma polegać. Polska tutaj z inicjatywy pana prezydenta, bo on przed samym szczytem wykonał przecież parę ruchów, nie tylko telefonów do głów państw, ale również spotkań z przedstawicielami naszego rządu. Chodzi o pomoc, którą udzieliliśmy Irakowi, jeśli chodzi o modernizację sprzętu porosyjskiego. I tutaj ale przed szczytem była mowa to zostało wspomniane przez sekretarza generalnego na posiedzeniu plenarnym. Była mowa przed szczytem o samolotach F-16, że jesteśmy gotowi wysłać kolejne samoloty na Bliski Wschód. Nie, była mowa o tym, że jesteśmy gotowi rozszerzyć nasze zaangażowanie. Być może również, jeśli w odniesieniu do misji lotniczych, czyli do obecności F-16, co nie musi oznaczać zwiększenie, ale może oznaczać na przykład rozszerzenie mandatu. Różne inne zadania wykonywać, ale to są rzeczy, które nie są w tej chwili jeszcze określone, dlatego że NATO jeszcze nie wypracowało strategii w tym zakresie. Jeszcze raz powtórzę, to spotkanie miało bardzo duże znaczenie dla podtrzymania dynamiki tego, co już się dzieje. To znaczy, że wojska są rozlokowywane, to, że ci ludzie się, przywódcy państw natowskich mogli się spotkać ze sobą, i to w takiej dosyć luźnej atmosferze, bo tam było dużo takich momentów, kiedy oni stali ze sobą, przechadzali się, zbijali się w takie grupy ad hoc, czy w dwuosobowe jakieś, a oprócz tego były też oczywiście rozmowy bilateralne wyznaczone, tak jak naszego prezydenta, rozmowa z sekretarzem generalnym, z prezydentem Rumunii, Francji i z panią premier Wielkiej Brytanii, plus te właśnie takie rozmowy w trakcie. Rafał Grupiński. No, oczywiście to, że prezydent Trump nie wspomniał o artykule 5, nie znaczy oczywiście tego, że on nie obowiązuje, nie jest mocnym elementem wpisanym w układ sojuszniczy. Natomiast wydaje się, że na pewno mniej ekstrawaganckie wypowiedzi niż w kampanii wyborczej prezydenta Trumpa w jakimś sensie mógł uspokoić sojuszników. Nie był już mowy o żadnym przestarzałym sojuszu, ani niepełniącym już dawno roli, którą powinien pełnić i tak dalej. Natomiast bez wątpienia z tego punktu widzenia spotkanie z nowym przywódcą Stanów Zjednoczonych tutaj było ważne. I myślę, że nawet dobrze, że to nie było już nie był to formalny szczyt NATO, tylko właśnie taka formuła spotkań przywódców układu wojskowego, dlatego że to dało taki, powiedziałbym, element pewnego wstępu do ewentualnie przyszłych, już poważniejszych decyzji. Natomiast trochę jestem zmartwiony i obsługą pana prezydenta Andrzeja Dudy przez polską dyplomację. Wyglądał pan prezydent na wyraźnie osobę zagubioną na tym szczycie. Nie potrafiono w istocie zapewnić mu rzeczywiście poza spotkaniem z prezydentem Macronem jakichś konkretnych rozmów. Panią Teresą Maj. Mówię o osobę zagubioną. To znaczy, no, co pan ma na myśli? Znaczy to osobę, która nie potrafi, jak powiem, odnaleźć się w towarzystwie przywódców światowych. Mówię to z przykrością, ale mam nadzieję, że to jest tego rodzaju. Oglądali różne zdjęcia. Ale czy pan, oglądaliśmy czy wszyscy myśli, w Polsce te same zdjęcia. Pan ma na myśli jedno swobodne zdjęcie, tak? To o to chodzi? Nie. Mówię o kilku momentach, w których pan prezydent nie prowadził rozmów z Trumpem, sąsiadami, z Macronem, tylko się rozglądał, pokazywał jakiś dziwnie wznoszone kciuki za kanclerz Merkel i prezydentem Macronem. No po prostu tego rodzaju zachowania nie przystoją w głowie państwa. Mówię z przykrością. Oczywiście media są bezwzględne, wychwytują takie elementy, takie słabości. Przypomnę pewną przypowiedź o Szogunie, więc myślę, że pan prezydent Andrzej Duda chyba nie najlepiej będzie wspominał ten szczyt od tej strony. Stanisław Tyszka. Dziękuję, panie redaktor. Ja bym podniósł dwie kwestie, jeżeli chodzi o ten szczyt. Znaczy pierwsze, zdecydowanie najistotniejszym wydarzeniem było to publiczne besztanie przez Donalda Trumpa przywódców NATO za to, że nie wydają na obronność 2% PKB, do czego się zobowiązali. Ja przypomnę, że tylko 5 państw wydaje, czyli USA, Grecja, Wielka Brytania, Estonia i Polska. Czyli było to słuszne besztanie. Uważam, że to było słuszne, no bo takie są zobowiązania, prawda? I teraz ja myślę, że w tym kontekście należy odczytywać brak wspomnienia o artykule 5, dlatego że no, to jest konsekwentne z tym, co on mówił w kampanii. To znaczy, że prawda, wypełnianie zobowiązań sojuszniczych jest gdzieś tam, on uzależniał, prawda, od tego ewentualne interwencje. Czyli co, jak ktoś nie płaci tyle, ile trzeba, tak, to artykuł 5 wobec niego nie obowiązuje. Tak, pan odczytuje? Tak sugerował Donald Trump w swojej kampanii. Myślę, że chciał być spójny, prawda, z tym, co mówił wcześniej. I teraz ja uważam, że wymaganie realizacji tych zobowiązań sojuszniczych ze strony Donalda Trumpa jest słuszne. Jeżeli chodzi o Polskę, to ja uważam, że my powinniśmy bardziej wykorzystywać to, że spełniamy w większym stopniu niż inne państwa ten wymóg. Ja przypomnę, że my nie spełniamy w pełni, dlatego że te 2% obejmuje również wypłaty emerytur mundurowych. Ja uważam, że to powinno zostać wyjęte z tego budżetu i opłacane z czego innego, a to powinno pójść na obronność. Pełne 2% PKB, prawda? O tym rzadko kto wspomina. No ale są plany, że będzie się ta suma systematycznie, ten procent systematycznie zwiększył. Tylko, że ja bym księgowo bym wyciągnął po prostu emerytury mundurowe, żebyśmy, prawda, nie robili fikcji. Druga sprawa to jest sprawa, na która tutaj jakbym nawiązałbym do tej postaci i poziomu intelektualnego Zbigniewa Brzezińskiego. I ja muszę powiedzieć naprawdę z bólem, to nie jest złośliwe z mojej strony, że obserwując zachowanie prezydenta Dudy i prezydenta Unii Europejskiej Donalda Tuska, byłem po prostu załamany, zażenowany. Uważam, że obaj się po prostu skompromitowali. Skompromitował się prezydent Duda, prawda, tą słynną konferencją, na której no, dziwne żarty rzucał, cytując wiersz. Też zgadzam się tutaj z przedmówcą, że wyglądał na zagubionego trochę. Donald Tusk z kolei jakieś takie przedziwne teksty do Donalda Trumpa o tym, że to jest wieża Tuska, że jest dwóch prezydentów. Szanowni Państwo, mamy olbrzymi problem z poziomem elit politycznych w Polsce. Dopóki nie wprowadzimy JOW-ów, dopóki nie wyczyścimy z tego partyjniactwa polskiej polityki, to będziemy nadal mieć ludzi małych, reprezentujących Polskę, nie potrafiących załatwiać sieć polskich interesów. Bez jałów artykuł wszystkie drogi nie prowadzą zadziała. Do jałów. Tak. Myśla pana prezydent marszałka. Jest właśnie efektem bezpośrednich wyborów. Śmieszne, tak? Najśmieszniejsze jest to, że Platforma, która szła wielokrotnie z hasłem jednomandatowym kręgów wyborczych, też się śmieje. Barbara Dolniak. Prowadziliśmy wszędzie jałów. Proszę państwa, teraz będzie mówić Barbara Dolniak. Proszę nie przeszkadzać damie. Przyda nam się dzwonek, pani redaktor, w tym momencie. Rzeczywiście dosyć mocno wybrzmiała kwestia finansowa, to znaczy 23 państwa z 28 nie wypełnia tego wymogu płacenia określonej kwoty na zbrojenia, funkcjonując w ramach NATO. Ale nie ulega też wątpliwości, że w tych wypowiedziach może wprost nie wyartykułowano treść artykułu 5 traktatu. Niemniej mówiono o takim wspólnym działaniu. Doceniano rolę NATO w dążeniu do utrzymywania pokoju na świecie. Mówiono o wspólnych działaniach w szerokim tego słowa znaczeniu, walce z terroryzmem. Mało było dyskusji na temat pakietu klimatycznego, można powiedzieć, że prawie wcale. Mało było o strefie wolnego rynku, której Donald Trump nie jest zwolennikiem. Także w tym zakresie rzeczywiście niewiele się działo. Na szczycie NATO? Ale gdzieś oczekiwano, że również w tym zakresie pojawią się rozmowy, zważywszy na fakt, że to było takie trochę spotkanie poznawcze, takie wprowadzające nowe osoby, które pojawiły się w tym świecie. I muszę powiedzieć, że ja już nie patrzę na te gesty, bo to nawet nie wypada, jeżeli chodzi o tego typu urząd państwa komentować. Natomiast bardziej mnie zmartwiła konferencja pana prezydenta w trakcie szczytu, z której nic nie wynikało. Tak naprawdę żadnej treści, poza faktem, że pojawił się młodszy prezydent teraz w Europie, aniżeli nasz prezydent, ale żadnych szczegółów, ani żadnych informacji, co dla Polski i w jakim kontekście miałoby się w najbliższym czasie dobrze, to pojawić. Na koniec jeszcze pan niestety, i to niestety jest tą negatywną stroną tego wydarzenia, a przynajmniej dla nas nie pokazującą, że jakie konkretne i jakie działania w ogóle prezydent tam na szczycie podjął, które przyniosłyby konsekwencje następnych działań dla Polski. No bo trudno nazwać wytłumaczeniem, że mamy trudne sprawy z Francją, trzeba rozwiązywać i iść naprzód. No proszę wybaczyć, ale to jest takie trochę na okrągło zdanie, z którego niestety nic nie wynika. Marek Sawicki. Myślę, że trochę państwo macie zbyt duże oczekiwania co do tego spotkania, bo tak które naprawdę... Które trwało kilka godzin. Bo tak naprawdę nie był to szczyt. Była to minikonferencja związana z pojawieniem się kilku nowych przywódców, w tym właśnie Donalda Trumpa. Może oczekiwano jasnych deklaracji po stronie Donalda Trumpa, ale też nie było żadnych z jego strony takich wypowiedzi, które by drastycznie sprzeciwiały się czy naruszały dotychczasowe ustalenia traktatowe w ramach sojuszu, więc atmosfera troszkę bardziej towarzyska, w związku z tym niektórym politykom rzeczywiście ona się udzieliła, ale nie robi z tego tragedii. Natomiast na tym szczycie no jasno potwierdzono, że te zobowiązania z Newport i z Warszawy będą raportowane do końca roku 2017, że w 2018 roku odbędzie się kolejny szczyt. Przypomniano sobie nawzajem przede wszystkim... Ale zdaje się, że te ustalenia to nawet do 2018, jeśli tak, chodzi o obecność wojsk NATO i amerykańskich w Polsce obowiązują prawdopodobnie, i to ma być przedłużone. Prawdopodobnie ma być to przedłużone do roku 2022. Wzmocniono, że tak powiem, sygnał NATO w sprawie, czy w zakresie walki z terroryzmem. Więc jak na takie krótkie spotkanie, gdzie każdy z mówców miał w oficjalnym wystąpieniu nie więcej jak 4 minuty czasu, naprawdę owoce tego spotkania nie są złe, natomiast nie przywiązywałbym wielkiej wagi do tych wpadek towarzyskich, bo tak jak mówię, trochę to było traktowane jako takie spotkanie bardziej towarzyskie niż oficjalne, decyzyjne. Joachim Brudziński. Dwie najważniejsze z punktu widzenia interesów takich geostrategicznych dla Polski informacje, które z tego spotkania popłynęły, to po pierwsze to, o czym pani redaktor już tutaj powiedziała, że jest potwierdzona obecność na terytorium Polski grup bojowych, wojsk bojowych, w tym wojsk amerykańskich do 2018 roku, a wszystko na to wskazuje, że również na kolejne lata, czego owocem jest jakby potwierdzenie przez głównie tutaj administrację amerykańską prezydenta Trumpa, że problemem jest nie tylko państwo islamskie i walka z terroryzmem, ale również problemem jest to, co jest za wschodnią granicą sojuszu, czyli mówiąc wprost bez ogródek Rosja i jej agresja na Ukrainie i aneksja Krymu. Druga ważna sprawa, która popłynęła z tego spotkania, to bardzo mocne potwierdzenie, że Polska jest raptem w gronie tylko 5 państw wywiązujących się z tego obowiązku 2% PKB. I może warto tutaj to podkreślić też w kontekście chociażby tej dyskusji, która się toczy w ostatnich dniach w sprawie imigrantów, tak zwanych uchodźców, że my mamy do czynienia z taką sytuacją, że bogate państwa Europy Zachodniej, te państwa, które, którym na szczęście nie dane nigdy było odczuć bata i knuta sowieckiej i agresji i okupacji, które korzystały z planu Marszala, mogły się rozwijać, korzystały również jeszcze z wielowiekowej polityki kolonialnej. Dzisiaj na obronność wydają 1%, my wydajemy 2% i jeszcze oczekuje się od nas tutaj jakby dodatkowych zobowiązań czy ponoszonych kosztów. Ważnym jest również potwierdzenie ustaleń szczytu warszawskiego. Natomiast tym wszystkim, którzy z błahej, zupełnie nieistotnej sprawy i tak naprawdę pokazującej, że prezydent Andrzej Duda w sytuacjach nieoficjalnych potrafi nawiązać z innymi przywódcami nić sympatii, porozumienia, komunikacji, również chociażby w takich gestach niewerbalnych, no to jestem ostatni, który posądzałby pana posła Grupińskiego jakąś taką zakompleksioną zaściankowość i odbieram to po prostu jako taką czystą złośliwość, bo wie pan bardzo dobrze, panie pośle, że jakbyśmy mieli szukać przykładów co do tego, jak byliśmy kompromitowani przez głowę państwa czy przez administrację, to mógłbym tutaj setkami przytoczyć różnego rodzaju wydarzeń czy sytuacji, które towarzyszyły prezydentowi, który reprezentował pański obóz polityczny. Więc naprawdę wyciągnijmy z wnioski z tych słów, które mówiliśmy na początku naszej audycji, jak budować prestiż, również w naszych komentarzach wobec naszych oponentów politycznych. Ja rozumiem, że spór polityczny ma to do siebie, że się spieramy, ale spierajmy się na argumenty, a nie idźmy już w sytuacje tak absurdalne i kuriozalne, jak chociażby wypowiedź pana marszałka Tyszki, że to brak jednomandatowych okręgów wyborczych skutkuje tym, że na szczycie, nie wiem, premier Francji chwali się różowymi skarpetkami, nikt z tego nie wyciąga żadnych brak zmiany pokoleniowej, panie marszałku. No tak, ale naprawdę było to oczywiście takich sytuacji były tam dziesiątki i setki. Analizujmy zdjęcia, memy, na których kciuk do góry ma podniesiona kanclerz Angela Merkel, nie wiem, Martin Schulz z wykrzywionymi nami. Prawda jest taka, że jak się chce uderzyć, to się zdarzy. I dlatego dziwię się, że pan akurat pan poseł Grupiński tym kijem wymachuje, bo wie pan, czasami bywa tak, że się takim kijem macha, to można by własne czoło się. Pan marszałek w ogóle nie rozumie, jak się tworzą elity polityczne. Że to zależy od ordynacji. A pan marszałek nie rozumie, że to jest jakaś kolejność wypowiedzi. I chciałam też powiedzieć, że będę protestować, tak samo jak protestowałam, że wielogodzinne, wielodniowe było roztrząsanie tego szoguna i tego podestu, czy to jest krzesło, czy podest. Tak samo właśnie, teraz uważam, że to w ogóle nie ma. Że ale to nie było krzesło. No roku tego. W ogóle to są didaskalia bez znaczenia. Oczywiście, panie rektorze, jedno z odwoce, bo pan marszałek mnie tutaj zaczepił, chociaż nie zaczepił, właściwie wyraził zdumienie. Byłem raczej ciekaw, czy pan marszałek opowie o tej zamianie miejsc, która miała się dokonać, to się nie dokonała pańskiej osoby z Antonim Macierewiczem. Nie był opamiętany. Ale może kiedyś usłyszymy o tym, dlaczego do tego nie doszło na razie. Natomiast chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Pan marszałek nie jest gotowy. Bywałem na szczytach w Brukseli z premierem Donaldem Tuskiem i także byłem na szczycie w Brukseli, na którym był prezydent Lech Kaczyński. Miałem ten zaszczyt i nie było tam minuty poza przejściami między salami, szybkimi przejściami, nie było tam minuty wolnej. Ani nie miał tej minuty wolnej premier, ani nie miał prezydent Kaczyński. Każda minuta była wypełniona konkretnymi rozmowami. Dlatego tylko mówiłem o tym, że polska dyplomacja nie obsłużyła właściwie prezydenta Andrzeja Duda i są potem takie konsekwencje. Czy ja mogę o urobku powiedzieć? O urobku, ale króciutko, dobrze, bo naprawdę mamy inne tematy. Bo jednak nie, urobek, bo to troszeczkę ginie w tym, że jeszcze raz zwracam uwagę, że ten szczyt w jakiś sposób, spotkanie, nie szczyt, był przygotowywany przez prezydenta również poprzez interwencje i rozmowy telefoniczne, także poprzez rozmowy z przedstawicielami naszego rządu, i urobkiem było chociażby to, że zaangażowanie Polaków, co było inicjatywą prezydenta, w misję tą, która ma zmierzyć do reparacji sprzętu w Iraku, było wymienione przez Stoltenberga jako główna decyzja, która zapadła w NATO w ostatnich tygodniach. Również po rozmowie z panem prezydentem sekretarz generalny zdecydował się na, w czasie swojego przemówienia inauguracyjnego, powiedzieć parę zdań na temat Solidarności. To również była interwencja prezydenta. Wreszcie spotkanie z prezydentem Macronem dało taki skutek, że została wskazane koniec sierpnia jako spotkanie państw Trójkąta Weimarskiego. To jest bardzo istotna chyba informacja i to jest efekt właśnie działań podejmowanych przez prezydenta, jak również podniesienie kwestii Trójmorza na poziomie właśnie natowskim, a także przypomnienie dziewiątki istnienia inicjatywy bukaresztańskiej 9 państw NATO, co było również skutkiem spotkania z prezydentem Rumunii. Więc ten urobek jest dosyć duży, jak na tak małe nieformalne spotkanie. W trybie sprostowania do marszałka Brudzińskiego, który ewidentnie nie ma zielonego pojęcia, jak się tworzą elity polityczne w różnych krajach. Otóż, panie marszałku, to nie jest tak, że elity polityczne powinny być tworzone przez to, kogo sobie dobierze pan prezes Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk. Kogo wskaże? Miernego, biernego, ale wiernego. Ja bym chciał, żeby elity wyłaniały się z narodu. Wśród tych, którzy służą narodowi. Paweł Kukiz. I co z tego wynika? Ale my dążymy do tego, żeby oddać władzę Polakom, których wy się boicie, przez jednomandatowe okręgi wyborcze. Bo jak będzie wskazywał żeby Paweł Sejm... Kukiz, to nie. Wtedy będą... Nie Paweł Kukiz, Kukiz, tylko obywatele. Tego pan nie rozumie. Chciałbym nieśmiało przypomnieć, że... Pan też nie rozumie. Że przez ten mechanizm My się boicie się narodu. Przepraszam, chciałam powiedzieć, że przez ten mechanizm, to tak na marginesie, został wyłoniony niejaki senator Henryk S. I tyle na ten temat. Na razie. Pani redaktor, no to jest absurdalny argument. No. Ale nie jest absurdalny, tylko potwierdza tezę pana marszałka. My chcemy 460 JOW-ów do Sejmu, żeby obywatele rozliczali swoich przedstawicieli w małych okręgach, którymi do mnie zmierzają. Ja bym chciała państwa zapytać i zacznę od pani marszałek i bardzo apeluję o spokój. Ja już zaczęłam jak gdyby. Ale zaczęła pani na temat, którego nie ma dzisiaj. Dzisiaj jest pytanie o Sejmową Komisję Śledczą do spraw incydentów we Wrocławiu. Właśnie to, z Wrocławiem. To Platforma proponuje. Tak, proponujemy Komisję Śledczą. Henryk, jaki Henryk? Przecież pani Barbara Dolniak. Czy powinna powstać Komisja Śledcza? Jak ta sprawa powinna dalej być wyjaśniana, procedowana? W tej chwili są konsekwencje osobowe, że tak powiem, wyciągane przez nowego komendanta wrocławskiego. Znaczy, w tym pytaniu są dwie kwestie. Pierwsza to powstawanie komisji śledczych. Dla mnie to jest trochę dziwna sytuacja, że jak pojawia się problem, to nie chcemy, żeby to wyjaśniały organy państwa, w tym przypadku prokuratora, sąd. Nic nie wyjaśniły. Moment. Tylko uważamy, że cały temat wyjaśni i rozwiąże komisja śledcza. To chyba nie na tym ma polegać. Prawo i Sprawiedliwość, zmieniając radykalnie ustawę o prokuraturze, policji, twierdziło, że teraz to będzie świetnie, już tylko do przodu i nie będą się zdarzać chociażby takie sytuacje jak we Wrocławiu. Okazuje się, że nie. Że ta sytuacja we Wrocławiu pokazuje, że zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma prawidłowego nadzoru, nie ma prawidłowego działania. Nie do pomyślenia jest sytuacja, by przełożeni zaczęli reagować dopiero na podstawie doniesień medialnych. No to jest nie do pomyślenia sytuacja. Wiemy z przekazu, że minister spraw wewnętrznych spotkał się z ojcem zmarłego młodego człowieka i mówił o kwestii objęcia nadzorem. No jaki to nadzór, jeżeli przez rok czasu nie zakończono, a w zasadzie nic się nie dzieje w postępowaniu dyscyplinarnym, nie ma żadnych konsekwencji. Po 3 miesiącach zawieszony policjant wraca do pracy, no bo nic w postępowaniu dyscyplinarnym się nie wydarzyło. A prokuratura? Ja cały czas słyszę, jak minister Sprawiedliwości mówi o przewlekłości postępowań, o tym, że się dzieje źle w sądach, że sędziowie źle pracują. To co w tej konkretnej sprawie, za długo, pani ale gdy marszałek mówi o postępowaniu w prokuraturze, to mówi o wielokrotnych opiniach, o wielokrotnym przesłuchiwaniu świadków. To już nie jest wyrazem przewlekłości. No przecież ustawa o prokuraturze dała ministrowi sprawiedliwości potężne narzędzia, nawet w zakresie czynności proceduralnych. Tu nic się nie dzieje. Jeszcze tylko jedną rzecz dodam. Proszę Państwa, to, że się mówi, że trwa postępowanie dotyczące ustalenia przyczyny śmierci, a więc czy użycie paralizatora spowodowało śmierć, to jest jedna kwestia. Ale bezapelacyjnie i bezdyskusyjnie, chociażby ze zdjęć czy filmu wynika, że użyto paralizatora niezgodnie z przepisami. I tu nie wymagało długiego prowadzenia postępowania, czy to dyscyplinarnego w prokuraturze, czy postępowania przez prokuratora, podjęcia działań, które miały doprowadzić w ostateczności do czy decyzji. Co się powinno zdarzyć? O to pytałam. Co? Absolutnie bezwzględnie szybkie działania, zarówno w policji, jak i prokuraturze. A moim zdaniem za brak nadzoru i właściwego działania, zarówno jeden minister, czyli spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, powinien się podać do dymisji, bo to jest wyraz właściwego, prawidłowego stosunku do całej sytuacji. Marek Sawicki. Oczywiście policja nigdzie w żadnym państwie nie głaszcze, natomiast w tym wypadku mamy ewidentne naruszenie prawa, to było widać na tych filmach, ale to jest wynik pewnej bezkarności i zmiany systemu już nie tylko w policji, ale w całej administracji państwowej powoływania ludzi na kierownicze stanowiska, kiedy PiS odszedł całkowicie od metody czy od sposobu konkursowego wyłaniania, sprawdzania kwalifikacji, a na takie ręczne sterowanie i powoływanie z polecenia. I ja bym chciał, żeby w całym tym procesie wyjaśniono, dlaczego przez rok czasu tuszowano całą sprawę, dlaczego jej nie wyjaśniano. Czy rzeczywiście i kto tak to jak robił, prawda? I rzeczywiście, ciekawe czy tak jak donoszą media, że tak powiem, kolesiostwo policyjne z Sycowa było chronione przez wysokich funkcjonariuszy politycznych PiS. No bo jeśli tak, to tutaj prokuratura Zbigniewa Ziobry widać wyraźnie, że nie działa, a minister Zieliński niewykluczone, że wręcz ten układ sycowski chronił. Więc jeśli nie wyjaśnia tego prokuratura, nie wyjaśnia tego policja, dopiero po interwencjach medialnych podejmuje lawinę decyzji o dymisjach, to być może rzeczywiście w tej sprawie potrzebna jest komisja śledcza. Dla mnie to jest nieprawdopodobne. Nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś chroniłby kogoś, kto dopuścił się tortur. Bez względu na to, czy w wyniku tych tortur bezpośrednio nastąpiła śmierć, czy była dobrze, tylko jedno. Dobrze, to pani redaktor, to ja zadam pytanie. Ja ale też proszę nie zadawać pytań, bo teraz jeszcze, mówię jeszcze jedno zdanie. To dlaczego rok temu na komisji w Sejmie minister Zieliński mówi o tym, że paralizatora użyto drugi raz, niezgodnie z prawem i tego nie wyjaśnił. Panie ministrze, proszę ze mną nie polemizować, bo ja nie twierdzę, tylko mówię, co jest nie do pomyślenia. Proszę bardzo, Jachim Budyński. Nie do pomyślenia, a być może tak było. Proszę Państwa, ponad 100 tysięcy policjantów służy na co dzień nam wszystkim, obywatelom, więc ja bym też gorąco prosił osoby tak ważne w polskiej polityce, jak panią marszałek, pana posła, moich szanownych przedmówców, żebyśmy też analizując tę karygodną i absolutnie nietolerowaną sytuację i wręcz no, można powiedzieć kryminalną, bo wszystko na to wskazuje, że będą postawione tutaj zarzuty temu zwyrodnialcowi, no bo tak należy to nazwać. Po tym ja też byłem, tak jak każdy z nas chyba, niezwykle poruszony, kiedy zobaczyłem ten film z tego komisariatu. Przecież było to znęcanie się nad były tym. To tortury, no, były to tortury. Więc powiedzmy to wyraźnie, że nazywanie czy wrzucanie wszystkich policjantów, którzy z narażeniem życia bardzo ofiarnie pełnią swoją służbę, no jest bardzo dużym nadużyciem. I teraz prosiłbym o to szczególnie, bo dlatego, że to my politycy też jakby odpowiadamy za to poprzez naszą pracę, jaki będzie nastawienie ludzi, którzy na co dzień z narażeniem życia pilnują, czy starają się, wierzę w to głęboko, ofiarnie pilnować porządku prawnego w naszym państwie. Natomiast co do tej sytuacji, no to przecież nie ma tutaj słów obrony na to, co się na tym komisariacie wydarzyło. Tylko jaka jest różnica w ocenie politycznej? Ano taka, że w momencie, kiedy minister Błaszczak zobaczył ten materiał, to przecież minister Błaszczak zwrócił się o informację na ten temat w Sejmie i my takich sytuacji naprawdę nie tolerujemy. Te dymisje, które się natychmiast pojawiły po upublicznianiu tych nagrań, odwołanie komendanta wojewódzkiego, komendanta miejskiego, szefa tego posterunku, postawienie zarzutów są tego najlepszym dowodem. I ja prosiłbym i apelował, żeby nie wykorzystywać tej tragedii w tym wypadku rodziny tego zmarłego młodego człowieka, żeby przeprowadzać taki frontalny atak na Prawo i Sprawiedliwość ministra Błaszczaka kosztem autorytetu i wizerunku polskiej policji. Tak, ale proszę powiedzieć na koniec, czy warte wyjaśnienia jest, czy to jest konieczne? No chyba jest to konieczne. Wyjaśnić, dlaczego to wszystko tak długo trwało? Dlaczego zniknął ten materiał z tego tasera, który był kluczowy. Dlatego jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął minister Błaszczak w momencie, kiedy zostało upublicznione to nagranie, to było skierowanie z Komendy Głównej Policji, specjalnej komisji tej policji wewnętrznej do Wrocławia, żeby te sprawy wyjaśnić. I ja mogę zadeklarować tutaj wszystkim radiosłuchaczom, że ta sprawa na pewno pod dywan nie będzie zamieciona, tak jak były zamiatane setki takich spraw. Bo już pod dywanu jest wyciągnięta. I właśnie na tym polega demokratyczne... Ale wyciągnęły ją media, nie minister polega demokratyczne państwo prawa, że w momencie, kiedy do funkcjonariuszy publicznych dociera informacja o tym, że jest też patologia wewnątrz struktury państwowej, bo tak należy nazwać to jako stan patologiczny, to wszystko, co się działo na tym komisariacie. Widzicie państwo, ja też ze zdumieniem dowiedziałem się, że akurat policjanci z tego komisariatu odpowiadali za aresztowania ludzi, którzy zakłócali, niezwykle brutalne, zakłócali wykład profesora Baumana. No wtedy, żeście państwo tutaj, w większości obecni w tym studiu, bili brawo tym policjantom, wtedy, kiedy wyprowadzali młodych ludzi zakłócających wykład Baumana. Przepraszam, teraz będzie mówił Rafał Grubiński. I dlatego należy to wyjaśnić i na pewno minister Błaszczak tę sprawę wyjaśni. Rafał Grubiński. To jest kompromitujące dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale także dla Ministra Sprawiedliwości, że po roku, dopiero wtedy, kiedy wypłynęły nagrania z paralizatora, rozpoczęła się reakcja tych polityków, którzy nadzorują policję. Policja jest instytucją, przypomnę, o najwyższym poziomie zaufania społecznego ze wszystkich instytucji, które są badane. I to zaufanie do policji tym właśnie postępowaniem, tym brakiem nadzoru, bo wiadomo, że zdarzają się źli ludzie w każdym zawodzie i w każdym miejscu, to zaufanie do policji zostało głęboko naruszone przez polityków PiS-u, którzy po prostu nie potrafili w tej sytuacji w ogóle zareagować. Co więcej, pytanie jest między innymi które zadajemy o wyjazd pani Beaty Kempy po naradzie na Nowogrodzkiej do Leśnicy, czy wręcz politycy PiS-u nie brali udziału w tuszowaniu tych rzeczy. Ale tutaj proszę się nie posuwać za daleko, bo w tej sprawie pani poseł Beata Kempa powiedziała wyraźnie, że mogliby zabrać głos, czyli tylko popiśmy. Bardzo proszę, oczekujemy komisji śledczej. Myśmy nigdy nie protestowali, jeśli organa państwa zawodzą, żeby w takiej sytuacji powołać komisję śledczą i uważamy, że powinna ona powstać, bo zbyt wiele wątków tutaj jest po prostu dzisiaj po wielkim opóźnieniu wyciąganych spod dywanu, proszę pamiętać o tym, że dwoje funkcjonariuszy, w tym dyżurny, który wydawał polecenia zatrzymania Igora Stachowiaka, awansowali potem. Mimo że tych trzech miesięcy pierwotnego dyscyplinarnego zawieszenia funkcjonariusza, więc wszyscy wiedzieli w tej niedużej komendzie, po prostu jak się łamie normalne awanse ludzi w policji, jak się z małej miejscowości przerzuca do najważniejszej dzielnicy wielkiego miasta funkcjonariuszy i awansuje ich ponad ich kompetencje, potem się zdarzają tragedie. Musicie po prostu za to odpowiedzieć. Wszyscy, Błaszczak, minister Ziobro, minister Zieliński powinni się natychmiast podać do dymisji, a sprawa pani Beaty Kempy, minister, powinna zostać wyjaśniona. Marszałek Tyszka. Polska po 12 latach rządów popisu jest nadal państwem teoretycznym. Nie jesteśmy w koalicji. Natomiast dziękuję za tę uwagę. Popis nie jest w stanie rozwiązać strukturalnych problemów policji. Niech pan nie przeszkadza. Popis nie jest w stanie od 12 lat rozwiązać tych problemów, które my dokładnie znamy, bo rozmawiamy na co dzień z policjantami i poprzez szacunek, panie marszałku Brudziński, do tych 100 tysięcy policjantów właśnie powinniście zacząć rozwiązywać te problemy. Odchudzić Komendę Główną, zdecentralizować prewencję i szkolenia. Dlaczego PiS zagłosował w lutym tego roku przeciwko kamerkom personalnym na mundurach policjantów, o które wnioskował Kukiz 15 i minister Ziobro bezczelnie bezczelnie wychodzi na mównicę i mówi, że oni są za kamerkami teraz. No. Przecież to jest skandaliczne. Jednym z największych grzechów III RP jest absolutny brak odpowiedzialności najwyższych polityków i urzędników za błędy, zaniechania bądź decyzje. Minister Zieliński powinien się natychmiast podać do dymisji. I dziwię się, że nie zwracamy uwagi na to, co się działo w prokuraturze. Prokuratura jest bardziej winna nawet niż policja. Chwilą, prawda? No, przewlekłość to jest mało powiedziane. Tak. Prawie rok to wszystko trwało. Natychmiast dymisję w prokuraturze, prawda? Natomiast powtarzam, jakby ja jestem przeciwko wykorzystaniu tej tragedii w celach politycznych. My też wskazywaliśmy nierozwiązaną sprawę w Garwolinie, rzekomego samobójstwa naszego sympatyka. Też prosiliśmy o rozwiązanie tego. Jeżeli komisja śledcza dotycząca wszystkich zgonów, w tym samobójstw na tych, ale powtarzam, myślmy o rozwiązaniach strukturalnych i apeluję do PiS-u i do PO, żebyśmy w końcu zaczęli myśleć poważnie o policji. I słowo komentarza ministra Solocha i od razu do pana pytanie następne, czy data referendum i wyborów powinna być rozdzielna i czy powinna być połączona ze świętem 11 listopada? Czy po tym, co powiedziała PKW i po innych komentarzach jest możliwe, że prezydent zmieni zdanie co do tego 11 listopada, jeśli chodzi o referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji? I króciutko, bo mamy mało czasu. Dobrze. Oczywiście, jak rozumiem, wszyscy, jeśli chodzi o sprawę wrocławską, wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że to, co się stało, jest skandalem, winni powinni być ukarani. Pełna również zgoda co do tego, że podstawową kwestią jest utrzymanie zaufania do służby, do policji, służyć i chronić. To jest hasła policyjne. Misją policji, z którą należy, i ja wierzę w to głęboko, zdecydowana większość funkcjonariuszy się utożsamia. Przypadki nadużycia władzy przez policjantów bywały i również takie dramatyczne bywały i wcześniej, ja przypomnę filmy. Tylko już nie mamy czasu. Policjanta w cywilu katującego przypadkową osobę podczas demonstracji 11 listopada, legalnej zresztą. Więc takie przypadki i wtedy konsekwencje nie były zbyt głębokie. Teraz te konsekwencje są wyciągane. Na pewno istotne jest, żeby przyjrzeć się procedurom. Na ile zawiodły procedury, że taka sprawa w ogóle mogła mieć miejsce i w taki przewlekły sposób trwała. Natomiast jeśli chodzi o referendum, no ja mogę tutaj powtórzyć to, co powiedział wcześniej pan prezydent. 11 listopada jest datą, którą wskazał i o utrzymanie tej daty będzie zabiegał w rozmowie z Senatem. Czy trzeba zmienić kodeks wyborczy, by wybory samorządowe w innym terminie mogły się wybory odbyć? Wybory się powinny odbyć razem z referendum. Absolutnie tak, ze względów finansowych i ze względów frekwencji. Nie, ale myślę, że to jest zwiększenie pieniędzy, bo trzeba kupić nowe urny. Ale można ordynację zmienić pod tym kątem. Wszystko jednego dnia ze względów finansowych i ze względów frekwencyjnych. Ja myślę, że powinien prezydent rozważyć inny termin. Nie 11 listopada, a drugą turę wyborów samorządowych. Wtedy już tylko poprawiamy wybory na wójtów, burmistrzów, prezydentów. Nie ma tych list z wyborem radnych, nie ma takiego zamieszania, nie są potrzebne dodatkowe takiej ilości urn. Czyli zmieniamy kodeks wyborczy. Za dwa tygodnie. Nie bójcie się ilości urn. Ale proszę nie przeszkadzać. Szanowni Państwo. Ja się brudzili. Czy tu jest wiele wątpliwości? Jedną z najważniejszych z tychże wątpliwości podniósł pan sędzia Hermeliński, szef Państwowej Komisji. 30 milionów nowych. Czy nie, państwo polskie naprawdę na to stać, że nie budujmy dziadowskiego państwa, powtarzam to już od lat. Natomiast, no panie redaktor... Ale to samorządy mają władzę. Zgoda, ale wie pani, no a samorządów na to nie stać, więc też natomiast, proszę państwa, zwracam uwagę tylko na jeden element. Mianowicie cały czas w polskim prawie, w polskiej ordynacji obowiązuje cisza wyborcza. Ja nie wiem, czy... Data. No oczywiście, tu jest wiele rzeczy do... Proszę państwa, kończymy audycję, dlatego... państwo przeszkadzają. Proszę tego nie robić. To przeszkadzają jak zwykle spokojnemu i grzecznemu przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze. natomiast, już pozwólcie, naprawdę. Oczywistym jest, że